Tehnomuusikaga on stuudios Merimäll. Masinate saade ehk Tehnotund Raadio 2 koos minu Merimelliga ja täna on asjad väga lihtsad. Mul ei ole kunagi midagi palju öelda. Ma lasen muusikal enda eest rääkida. Nii et teie nautige, keerage autoroli taga Raadio kõvemaks või siis koduraadio kõvemaks ja läksime. Esimese loona läks peale selline mees nagu Kamikaze Space Program ja loo nimeks on Concrete Island. Aga võt, selle mehe nimi jätka ka meelde Kamikaze Space Program. Ma arvan, et te võite veel teda kuulda näha üsna pea. Ja sellele ütleme lotsa kohe ka ära, et järgmine masinapidu on siis 24. detsembril klubi studio. Line-upi veel ei ütle natukene saladuses, aga usun, et teile meeldib ja loodan, et näen teid ka tantsuplatsil. Selle nimeks on Observation ja artistiks on Spekta. Silent.

Artistid nagu Proxy, vene tehnoprodutsent ja loo nimeks oli Who Are You ja remixis Maelstrom. Nüüd aga vana hea Bodika, loo nimeks on 2727. See mees on jällegi Maelstrom ja loo nimeks on Discord. Oi, nüüd läheb see asi ikka väga-väga heaks. We'll be right back. See mees on Tom Laws. Ka ikkagi vana legendaarne hit. Mängisin seda kuskil 5 aastat tagasi kuskil peol ja see lugu on Roach Trooper. Oi, ei ole valmis. Station. Oi, see on ilus asi. Thank you. teate selle artisti nime olen ma ära kaotanud. Äkki oli keegi Bambau, midagi sellist mäletan. Äkki su samm leiab külesse. Loo nimeks on igal juhul Code 128. Ja tuletan veel kohe meelde ka kõigile, kes tahavad laivis kuulata, head tehnot, tantsida, ennast välja elada 24. detsember, klubi studio, masina, pidu. Uskuge mind, tuleb hea õhtu. Saate õhtul süüa perega kõhud täis, kingid ära võtta ja siis keskööl tulla tantsima. Tuleb väga äge. Oi pagan ja see lugu on ka nii spetsna. Hea. Ja nüüd tuleb madal bass drum sisse. Oi, ega sega, mitte lihtsam asi pole. Artistiks Jensen Interceptor ja loo nimeks on McTavish. Oi, kuidas mulle meeldib breakbeat tehno. See on Raadio 2. oi pagan, see on ka hea asi. Artistiks Hobie ja loodimeks Interference. Seal ikka panen viimase loo artistiks tuleb jällegi Kamikaze Space Program, jätke see nimi meelde ja jätkage meelde kuupäev 24. detsember, siis on Machine Nation üritus klubis studio. Tuleb head tehnot, tuleb head emotsiooni ja kindlasti saab palju tantsida, nii et näeme 24 siis studios on ju. Okei, jälge tubid, tšau!